संतोष पिता को हो जिससे बेटे को वही करना है, जिस रास्ते पिता जा रहा हो उस रास्ते पर ही चलना है। आया है यह दिन मुश्किल से, फिर क्यों कुछ काम न आऊं मैं, इस महापुण्य में यथाशक्ति किस लिए न हाथ बटाऊं मैं। बेकार मुझे है पूज्य पिता, जो एक ग्रास भी खाऊं मैं, दूंगा अपना सारा हिस्सा चाहे भूखा मर जाऊं मैं। जो कहता हूँ वह ही होगा, इसमें अंतर लवलेश नहीं, भारत है राज राम जी का, रावण का है यह देश नहीं। किया पुत्र ने पिता का यह औदार्य पसंद, वह हिस्सा भी अतिथि को परस दिया सानंद। अभ्यागत भी सुधा का था ऐसा आखेट, तीनों हिस्से खा लिए फिर भी भरा न पेट। अब क्या होगा बन गए तीनों ही के डोल, दे दे मेरा भाग भी, उठे सुत वधु बोल। कहा ससुर ने बहू से हो ली बस खैरात, तेरा हिस्सा दूं इसे यह अनुचित है बात। मैं देख रहा हूँ हे पुत्री, तो ग्रीष्म लता सी सूखी है, लड़खड़ा रहे हैं पग तेरे, कितने ही दिन से भूखी है। सुख में दुख में जैसे भी हो, हर जगह गुजर कर लेंगे हम, है सुता पर आए घर की तू, तुझको तकलीफ न देंगे हम। संकट में धर्म बड़ों का है, छोटों की रक्षा करें प्रथम, अपने पर फिर निगाह डालें, अपनों की रक्षा करें प्रथम। इसलिए अतिथि का ध्यान छोड़, अपना सत्तू तू खा बिटिया, ऐसा भी होम नहीं अच्छा हो जाए सब स्वाहा बिटिया। लगी बहू के हृदय पर इन वचनों से चोट, बोली आगे आ जरा कर घूंघट की ओट। जो धर्म ससुर जी का होता, जो व्रत सासू का होता है, कर्तव्य स्वामी का होता, जो बस वही बहू का होता है। मेरे तीनों ही परम पूज्य जब अपनी बात निभाते हैं, प्राणों के दाव लगा कर भी भूखे के लिए जिमाते हैं। उस समय दयावश मुझको जो खाने की आज्ञा देते हैं, इसका मतलब है दासी की कर्तव्य परीक्षा लेते हैं। कुछ कहे न टेक टूट सकती, इस प्रण पूर्णा परिणीता की, त्यागूंगी सत्य का पथ न कभी, अनुगामिनी हूँ मैं सीता की। शीतल हो रवि शशि झुलस उठे, कांटे बरसे फुलवारी से, पर होगा अनुचित कार्य नहीं इस आर्य देश की नारी से। सुरपुर से सुरगण भी आए, यदि षड़ रस मुझे खिलाने को धिक्कार मुझे खा जाऊं मैं चुपचाप अगर उस खाने को। खिला दिया वह भाग भी उसको आखिरकार, चला अतिथि देता हुआ आशीष बारंबार। हुई उधर आकाश से वाणी मेघ समान, दानी कहते हैं इसे इसको कहते दान। जिसको सहस्त्र मुद्राएं हो सौ दे दे तो कुछ शान नहीं, सौ वाला यदि दस दान करे तो है वह दान महान नहीं। लेकिन हो जिसके पास एक दे वही एक ही परहित है, उस जैसा कौन महादानी कर दे बलि अपने परहित में। ब्रह्म लोक से उसी क्षण आया एक विमान, ब्राह्मण के परिवार ने किया सदेह प्रयान। सत्य कह रहा हूँ पति करिएगा विश्वास, रहता था मैं उन दिनों उसी कुटी के पास। जा पहुंचा वहां अचानक मैं, जिस जगह अतिथि ने खाया था, बिखरे थे जूठन के कुछ कण चहुं और तेज सा छाया था। छूते ही मिट्टी हुआ तुरंत मेरा तन आधा सोने का, सोचा मैंने अच्छा हो यदि बन जाऊं पूरा सोने का। उस दिन से वनों पर्वतों में प्रतिदिन मैं घुमा करता हूँ, मिट्टी को स्वर्ण बना दे जो उस निधि को ढूंढा करता हूँ। इस महायज्ञ की धूम सुनी आया लेकिन रस नहीं मिला, लोटा शाला के कण कण में पर वैसा पारस नहीं मिला। सम्राट युधिष्ठिर क्षमा करे, आता फिर वह ही मुंह पर है, वह दान शेर भर सतु का इस महायज्ञ से बढ़कर है। पृथ्वी में गड़ से गए उस क्षण पृथ्वी नाथ, न्योले से कहने लगे अति आदर के साथ, निंदा तुमने की नहीं दिया मुझे है ज्ञान, शीश नवाता हूँ तुम्हें बाबा गुरु समान। अहम भाव का इस तरह जो ही मिटा उबाल, मंद मंद मुस्का पड़े उधर कन्हैया लाल। इनके हंसते ही हंसे पार्थ सुभद्रानाथ, उठे कृष्ण तो चल दिए वह भी उनके साथ। पथ में बोले है धन्य तुम्हें, यह सारा काम तुम्हारा है, इस नोले के तन में मोहन मैंने तो तुम्हें निहारा है। तुमने ही यज्ञ कराया है, तुमने ही गर्व मिटाया है, है धर्म राज जो विमल आज यह सभी तुम्हारी माया है।